قرآن مجید فرقان حمید، ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر، اور اس میں ہم مسلمانوں سے متعلق چند اہم یادیں وابستہ ہیں. ان یادوں میں سے، ان اللہ کے نیک بندوں میں سے جن کا وصال اس مہینے میں ہوا، گزشتہ جمعے ہم نے حضور داتا گنوش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے اور چند حصے بیان کیے. اس مہینے میں قائد حریت علامہ فضل احد خیر آبادی کا وصال اور ان کی خدمات نہایت اہم. اسی طرح اس مہینے میں ایک شخصیت بر صغیر پاک و ہند کی، حضرت شیخ احمد سرہندی معروف مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ایک اور شخصیت جس کا آج کل بہت ہی اہتمام، انصرام، احتشام سے عرس منایا جا رہا ہے، وہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. تو آج ہم حضرت احمد شیخ ہندی المعروف حضرت مجدد الف ثانی، اور اگر تھوڑا سا وقت ملا تو اعلی حضرت محمد سنت فاضل بریلوی کی زندگی پر کچھ تبصرہ اور ان کے زندگی کے گوشے بیان کریں. محترم حضرات، ایک بات ذہن میں رہے، اور یہ بات 1400 برس گزرنے کے بعد بھی کتنی خوش آئیں کہ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی تحریکیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے جب بھی کوئی کاوشیں چلیں، سامنے جتنی بڑی قوت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی حفاظت کے لیے ان سے ٹکر لینے والی ان سے مضبوط قوتیں پیدا فرما دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس نے صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، علماء مجتہدین کا خون اس کی بنیادوں میں، اس لیے یہ کبھی کسی کے مٹائے یا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرما دیا، واللہ متم نورہ، یہ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نور کو پورا فرمائے گا، اس نور کو وہ پورا فرمائے گا. اور اپنے حبیب علیہ الصلات والسلام کو دنیا میں بھیجنے اور دنیا میں آنے کے مقاصد جب بیان کیے تو اس نے ایک مقصد عزیزان گرامی یہ بھی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ اس کے اور کوئی مقاصد تو ہوں گے، لیکن یظہرہ علی الدین کلی، تاکہ تمام دینوں پر اس کا غلبہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو حضور کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمام ادیان پر اسلام دین جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے. آپ شروع صدی سے اگر آپ تاریخ پر غور کیجئے، بڑی بڑی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے لیے آئیں، ہلاکو خان، چنگیز خان، جانے کون کون، مگر وہ سب چلے گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، مگر اسلام آج بھی زندہ اور دنیا کے ہر کونے میں پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، بر صغیر کی کم نصیبی کہی ہے کہ شہین شاہ بابر نہایت پکا سنی، حنفی المذہب اور بے شمار خوبیوں کا مالک. میں نہیں کہتا کہ بادشاہ اور سربراہ لوگوں میں عموماً جو برائیاں آ جاتی ہیں ان سے وہ مکمل طور پر پاک ہوگا، ایسا بھی نہیں. ہمایوں بھی ایک اچھا سنی مسلمان تھا، بلکہ ہم نے اس کے واقعات میں پڑھا کہ اس کا انتقال اس طرح ہوا کہ اذان کی آواز سننے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے سیڑھی سے اتر رہا تھا کہ سیڑھی پر ہی اس کا انتقال ہو گیا. شاہان مغلیہ عموماً سنی صحیح العقیدہ اور حنفی مذہب رکھتے، نظام عدل بھی ان کے یہاں جاری اور ساری رہتا اور مسلمانوں کو عموماً تکلیف نہیں ہوتی. یہ مسلمانوں کی فراغ دلی کہیے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ بڑے بڑے حکمراں اگر چاہتے تو اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں رہتا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا اپنے مد مقابل کو حکومتیں کیسے قتل عام کر کے ان کا صفایا کر دیا کرتی ہیں، یہ سب ان کا صفایا کر دے. مگر بابر کے دور میں بھی ہندوؤں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل تھے جو ایک مسلمان کو حاصل، فوج میں بھی تقریباً یہ برابر کے موجود تھے، اور بہت آپس میں یعنی مذہبی انفرادیت کے باوجود بہت ہی زیادہ فراغ دلی کا. سلطنت مغلیہ کے شاہان نے اس کا ثبوت دیا. عزیزان گرامی، اکبری دور جس میں حضرت مجدد الف ثانی کی ضرورت پڑی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اظہار اور ان کا انتخاب کیوں کیا، اس میں ابتدائی حالات کچھ ایسے ہیں، وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا. یہ کہ سارے احوال کو مختصر انداز میں سمیٹ کر کم سے کم آپ اپنے ذہن میں یہ لے کر کے جائیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی کی شخصیت کیا تھی جنہیں دنیا مانتی. سب سے پہلے تو آپ کو اکبر کو سمجھنا پڑے گا کہ شہین شاہ اکبر کیا. یہ بہت کم لوگوں کو شاید معلوم ہے کہ شہین شاہ اکبر 949 ہجری عمر کوٹ، سندھ کا جو ایک بہت مشہور علاقہ ہے، عمر کوٹ میں پیدا ہوا. یہاں پیدا ہونے کے بعد 949 ہجری اس کا پیدائش، اور 963 ہجری میں تاج پوشی کی گئی. یہ تاج پوشی کہاں ہوئی؟ مشرقی پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر اور بہت مشہور اور معروف ایک شہر ہے جس کو گرداسپور کہتے ہیں. گرداسپور میں صرف 14 برس کی عمر میں اکبر کی تاج پوشی ہوئی. ظاہر ہے کہ 14 برس کی عمر کیا ہوتی ہے اس زمانے میں. شہین شاہ اور بادشاہ اپنے لڑکوں کو ٹرین کرنے کے لیے بڑے بہترین قسم کے مشاہ، علماء، جنگجو، جرنیل قسم کے لوگ ان کی تربیت میں اپنے بیٹوں کو دے دیا کرتے. 14 برس کی عمر میں تو آدمی حکمرانی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی فوج کا اس زمانے کا جو جرنل تھا جس کا نام بیرم خان تھا، اس کو اکبر کا اتالیق مقرر کیا گیا، اور اس کی فوجی اور سیاسی ذہنی تربیت جو ہے عزیزان گرامی یہ بیرم خان نے کی. اسی اثنا میں ایک بزرگ تھے، آگرہ ایک جگہ ہے ہندوستان، تقریباً وہاں سے کوئی 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جو ہندوستان میں بہت مشہور اور معروف جگہ کہلاتی آگرہ کی، اس کا نام ہے فتح سیکری. فتح سیکری میں اس زمانے میں دور تھا حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. اکبر ان کے یہاں جاتا، ان کی خانقاہوں میں بیٹھتا، بلکہ باوجود اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں رات رات بھر چلا کرتا اور رات وہاں گزارتا، کئی دن رہتا اور اس کے بعد چلا جاتا. اکبر نے اپنے طور پر نہ جانے کیا بہتر سمجھا کہ دہلی جو مغلیہ سلطنت کا پائے تخت تھا، اس نے اپنا پائے تخت منتقی کر کے اکبر آباد لے آیا. جب عمونا اکبر آبادی، اکبر آبادی آپ سنتے ہیں، اکبر آباد لے آیا. جو اکبر آباد جو ہے وہی عزیزان گرامی آگرہ کا ایک مشہور شہر جس کو اکبر آباد کہتے ہیں، وہاں یہ اپنا دارالحکومت وہاں لے آیا. سارا سلسلہ چلتا رہا بڑا شوق اور ذوق علماء کے ساتھ. ہمیشہ یہ بات بڑے دکھی دلی سے کہی جا رہی، آپ بھی جانتے ہیں. ہمیشہ سے علماء میں دو گروپ رہے. وہ دو گروپ کون سے تھے؟ ایک علماء سو، ایک علماء حق. یہ علماء سو کا کام یہ ہو کہ ظاہری بادشاہوں کی چمچا گیری کی جائے اور ان کے دربار میں رسائی حاصل کی جائے اور خوب منفیت حاصل کی جائے، اور جو وہ کہیں ان کے ارشاد کو پوری کوشش کر کے شریعت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق، اس حدیث کے مطابق. ایسا گروہ اکبر بادشاہ کے چاروں طرف جمع ہو گیا. اچھا، علماء حق میں بھی دو قسمیں، وہ دو قسمیں یہ ہیں. ایک علماء حق کی وہ جماعت جو بڑے اخلاص کے ساتھ بادشاہوں اور خلیفہ جو ہیں ان کے ساتھ ہوتی تاکہ بادشاہ کو صحیح لگام دے کر صحیح رہنمائی اس کو دی جائے تاکہ بادشاہ سلامت صحیح راہ پر چلیں، اور بادشاہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قوم پر پڑتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہمارے پرویز مشرف صاحب نماز پڑھنے لگ جائیں، لوگوں کو تلقین کریں بھائی ہر دفتر میں نماز ہونی چاہیے، ہر جگہ دینداری ہونی چاہیے، بتائیے اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے یا نہیں؟ یقیناً عوام پر پڑتا ہے. تو حکمراں جب صحیح راستے پہ چلے اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے. علماء حق کا ایک طبقہ ہمیشہ بادشاہوں کے دربار میں ان کی نکیل ڈالنے اور ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی یہ بادشاہ کے قریب پہنچے، اور قریب پہنچنے کے بعد ان کو لگام دی، خوف خدا یاد دلایا، انسانی حقوق یاد دلایا، شریعت کے مطابق ان کو چلانے کی کوشش کی. جبکہ دوسرا گروہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں چیف جسٹس وزیر قانون کی پیشکش کی گئی مگر آپ نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. علماء حق میں یہ دو، ایک نیک نیتی کے ساتھ بادشاہوں کے قریب رہے تاکہ ان کو لگام ڈالے، اور دوسرا کبھی درباروں میں نہیں جاتا. غرض یہ، اب ان میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ سارے غیر شرعی کام جتنے تھے وہ سب کے سب اکبر سے کرا دیے، یہاں تک کہ اکبر علماء سو کے جھانسے میں آ گیا. اور آنے کے بعد میں عزیزان گرامی اس میں بگاڑ بتدریج پیدا ہونے لگ گیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ابو الفیض اور فیضی یہ ایسے اس زمانے کے چوٹی کے علماء میں سے مذہباً مسلکاً سنی اور حنفی تھے، مگر علماء سو ان کے قریب لگ گئے یا یہ ان کے قریب لگ گئے. ان کی علمی قابلیت کا اندازہ لگائیے، پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جو لکھی گئی، آپ کو تعجب ہوگا صافع الالہام پوری قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی نقطہ نہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ یعنی اس نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے میں نہ زے استعمال کیا، نہ وا استعمال کیا، نہ باد استعمال کیا، نہ سے استعمال کیا، نہ بے استعمال کیا، کوئی نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، اور پوری قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ دی. کیسے بڑے بڑے لوگ ہوں گے. اکبر ان سب کے جھانسے میں آ گیا، اور ہوا یہ کہ اب اکبر میں بگاؤ عزیزان گرامی شروع ہو گیا. 14 برس کی عمر میں انان حکومت سنبھال اور اس طریقے سے مجمع میں جب آ جائے، اب اس سے فائدہ اٹھا کر ہندو لابی، غیر مذہب، یہ سب کے سب اس کے قریب آنے لگ گئے. جب قریب آئے تو اس کو یہ کہا، بھائی دیکھو اتنے برس گزر گئے، 1000 برس کے قریب، اب تو تمہیں نئی شریعت کی ضرورت ہے. اب اس نے کیا کیا، ایک نیا دین نئی شریعت گھڑی، اور گھڑنے کے بعد ماذا اللہ اس کا نام رکھا دین الہی. ہم اس کا تعارف کراتے ہیں دین اکبری. دین الہی تو وہ دین الہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا، اس کو ہم دین اکبری کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ دین اکبری کا اس نے اجرا کیا. اب آئیے مجدد صاحب کو یہ اور علماء کہ اس سے ٹکر لینے کی کیوں نوبت آئی. باتیں دو ذہن میں رکھیے، مضمون بہت طویل ہے مگر ہم اختصار کرتے ہیں. جب بھی کوئی معاملہ پیدا ہو، کوئی بگاڑ یا کوئی مسئلہ، تو آدمی کے پاس دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے خاموشی اختیار کر لیں، رخصت پر عمل کریں، اور ایک پہلو یہ ہے کہ حکمراں کی نظر میں نظر ڈال کر حق بات کہی جائے، اور حق بات کہنے میں جیل جانا پڑ جائے، سولی پر چڑھنا پڑ جائے، جان دینی پڑ جائے. ایک گروہ ایسا ہوتا. بعض لوگ تو علماء جو حقانین تھے لیکن اس کی پریشانیوں سے، اس کی عذاب، اس کی تعذیب سے بچنے کے لیے ہجرت کر گئے، ہندوستان سے ہجرت کر گئے، یوں انہوں نے اپنی جان بچا لی. مجدد صاحب اپنے طور پر ڈٹے رہے. دین الہی میں اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے تجدید کی ضرورت پڑی اور دین کے احیاء کی ضرورت پڑی؟ اس نے سورج کے 1000 نام وضع کیے. سورج کے جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے پہلے صفحے پر نکالیے تو 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آخری صفحہ نکالیے تو مطبع اور پبلشر کیا کرتے ہیں، آخری صفحے پر نبی کریم علیہ السلام کے 99 نام دیتے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ صرف 99 نام ہی اللہ تعالیٰ کے نہیں، اس سے بھی زیادہ نام. حضور علیہ السلام و سلام کے نام صرف 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی پر کوئی تحقیق کرنا چاہے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب و شفا پڑھیے. پھر کتاب و شفا میں حضرت ملا علی قاری کا حاشیہ، علامہ شہاب الدین خفاجی کا حاشیہ پڑھیے کہ اللہ حضور علیہ السلام کے کئے نام ہیں اور بظاہر یہ 99 نام. ہم برکت کے لیے 99 نام تلاوت کرتے ہیں، اس کم وقت نے سورج کے 1000 نام رکھے، وہ 1000 ناموں کی تلاوت کرتا. اب اس کے دربار کا قاعدہ کیا ہوا کہ جب بھی کوئی آئے تو اس کو سجدہ کریں، سجدے تعظیمی کو انہوں نے جائز کر دیا. اس کے جو اپنی لابی کے مولوی تھے انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا. اب آئیے وہ رات میں عبادت کرتا، جیسے شاہی بہت بڑا پھاٹک ہوتا ہے قلعے کا، اس کے صحن میں آن کر کے وہ عبادت کرتا. عبادت کیا کرتا؟ 1000 نام سورج کے تلاوت کرتا، پڑھتا. پر آپ کو سن کے تعجب ہوگا، سارے نام تلاوت کرنے کے بعد اپنے دونوں کانوں کو خوب طاقت کے ساتھ کھینچتا اور کھینچنے کے بعد گول گھومتا. گھومنے کے بعد جب تھک جاتا تو ٹھہر کر کم سے کم 100 یا 200 گھونسے اس کان پر مارتا، 100 گھونسے اس کان پر مارتا. اس کے اس عبادت کرنے تک سورج طلوع ہو جاتا، اور جب سورج طلوع ہوتا، جب پھانٹک کھولا جاتا تو جتنے درباری ہیں یہ سب کے سب اکبر کو سجدہ کرتے. اب مجھے بتائیے کیا علماء حق اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا علماء حق اس سے صلاح کر سکتے ہیں؟ حضرت مجدد الف ثانی میدان میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ 40 سال سے تقریباً زائد عرصہ اس کی حکومت کا پایا، اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اکبر بادشاہ جب تسلی اسلام کو اجاگر کیا، اس نے کیا کیا؟ بنیادی طور پر جو کالی جو یونیورسٹی کے حضرات بطور خاص متوجہ، اس نے یہ جو دو نظریے ہیں، مسلمان الگ قوم، ہندو الگ قوم، اس دو نظریے کو اس نے پاش پاش کر کے ایک نظریہ قائم کر دیا. بس ہم سب ایک ملت ہیں، ایک وطن کے رہنے والے، لہذا ہم ایک ملت ہیں. آپس میں شادیاں ہو گئیں، شادی بیاہ ہونے لگ گئے، ہندو مسلم بھائی بھائی ہو گئے، ائی اسلامی نظریہ پامال ہو گیا. امام حضرت مجدد الف ثانی جو بنیادی جنگ لڑی وہ دو نظریے کی تھی. وہ دو نظریہ کیا ہے؟ آپ نے جرنلوں کو خطوط لکھے، بڑے بڑے فوجی اہلکاروں کو خطوط لکھے، علماء سے مخاطب ہوئے، سوالوں کے جوابات دیتے رہے. اگر آپ کو وقت ملے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات جو تمام آپ کے فارسی خطوط کا مجموعہ ہے اسے آپ دیکھیے کہ آپ نے کس طرح حکمرانوں کو دعوت دی، حکمرانوں کے اسلام کی طرف لانے کی دعوت دی، بڑے بڑے جرنلوں کو کہا کہ تم اس سے جان چھڑاؤ، تم مسلمان ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ کو مکتوبات میں عزیزان گرامی مل جائیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا ادب دور تھا جیسے ہماری یہاں کبھی کبھی مارشل لا لگ جاتا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مارشل لا. اتنا مارو کہ آدمی شل ہو جائے، کوئی قانونی نہیں ہوتا، لا قانونیت ہو جاتی ہے. اور اس میں ہمارے یہاں ایک دفعہ لگ کے DPR ڈیفینس رولز آف پاکستان اس کو منظور کرا کے کیا ہوتا؟ 4 مہینے 3 مہینے باعزت طریقے سے کسی کو بھی جیل بھیج دیا جائے. کوئی پوچھ نہیں سکتا حکومت سے کہ اس غریب کو کس مت میں بیان کیا گیا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، DPR ڈیفینس رول آف پاکستان. اس طریقے سے لوگوں کو بند ہونا وہ شروع ہو گئے، مگر مجدد صاحب جو تھے وہ اپنے مقام پر ڈٹ گئے. دو نظریہ پامال ہوتے دیکھ کر مجدد صاحب سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے فوجیوں کو خطوط لکھے، یہاں تک کہ تمام کاروائی اپنے زندگی میں اتنے بہتر اور مضبوط انداز پر کی کہ نظام مصطفیٰ کو اپنے دور میں اجاگر کرنے کی کوشش کی. ادھر انہوں نے سیاسی میدان سنبھالا اور دو نظریہ قائم کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کی، اور اس زمانے میں ان کے ہم عصر ایک بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کاوی سنی، ہمارے علماء ان دونوں کو بھی مجدد کہتے ہیں، شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے، اس زمانے میں مسلمانوں کی زبان فارسی تھی، تو آپ نے سیرت پر فارسی میں دو کتابیں لکھی جس کا نام رکھا مدارج النبوت، آج بھی وہ فارسی میں بھی چھپتی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ترجمانی اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو کس اچھے انداز میں بیان کیا، یہ تو سیرت پر کام ہوا، فارسی میں حدیث پر کوئی کتاب نہ تھی. حضرت شیخ محقق نے مشکا شریف، اگرچہ وہ شافعی مذہب پر ترتیب دی گئی، مگر حضرت شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح فارسی زبان میں لکھ کر حضور کی سیرت، اور یہ لکھ کر اس میں احادیث مقدسہ، فقہ حنفیہ اور حنفی مذہب کے مطابق جو مسائل دلائل سے ثابت ہیں ان سب کو اجاگر کیا، اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے عزیزان گرامی بہت بڑے آدمی. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات میں ہیں کہ آپ سر ہند میں پیدا ہوئے، یہ ہندوستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے جہاں کے رہنے والے کو سر ہندی کہا جاتا، سر ہند میں آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد گھریلو ماحول جو تھا وہ بڑا دیندار، آپ کے والد ماجد عبدالاحد فاروقی رحمت اللہ تعالی نسب کے اعتبار سے مجدد صاحب فاروقی پر نظر ڈالیں گے، مجدد صاحب سے لے کر کے ستائیسویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی ستائیس پشتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شجرہ حضرت مجدد صاحب کا مل جاتا. وہاں جب آپ پیدا ہوئے، سرہین میں ایک بزرگ تھے حضرت شاہ کمال رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ محدث بھی مفسر بھی بڑے بزرگ، اور ان کی ولایت ان کی کرامت کا سکہ چل رہا. مجدد صاحب بچپن میں بیمار ہو گئے، آپ کے والد حضرت علامہ مولانا عبدالاحد رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ کمال کی خدمت میں لے گئے. لے جانے کے بعد شاہ کمال نے ان کے چہرے کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ آئندہ بچہ بڑا ہونہار ہونے والا. بزرگوں کا ایک طریقہ ہے اور حضور کی حدیث سے بھی ثابت کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی اپنی زبان امام حسن اور امام حسین کے منہ میں دے دیتے اور وہ چوسنے لگ جاتے آپ کی زبان. تو حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان مجدد صاحب کے منہ میں دے دی. مجدد صاحب جو بالکل بچے تھے چوسنے لگے، زبانی نہیں چھوڑ رہے، اتنا چوسے اتنا چھوڑے کہ مولانا شاہ کمال نے زبردست ہٹا کر کہا، ارے بھائی کچھ ہماری اولاد کے لیے تو چھوڑو، یہ سارا چوسے جا رہا، کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی تو چھوڑ دو یا نہیں. اس سے لگتا ہے کہ شاہ کمال نے بہت کچھ حضرت مجدد صاحب کو پلا دیا. اس کے بعد مجدد صاحب نے جو فنون کی کتابیں پڑھی ان میں ہمیں ایک نام ملتا، حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ کا. ان کا تعلق سیال کوٹ سے ہے اور آج بھی سیال کوٹ میں ان کا مزار موجود ہے، یہ فقیر ان کے مزار پر بیا حاضری بھی دے چکا. حضرت کمال الدین کشمیری اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ان کے شاگرد تھے کیا نام ہے حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے جد امجد مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی، جو نام سنا ہوگا آپ نے، یہ کمال الدین کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گویا یہ شاگرد تھے. حضرت کمال الدین کشمیری فنون کی کتابیں پڑھانے بہت مشہور تھے، آپ نے فن کی کتابیں ان سے پڑھی، اپنے شہر میں آئے اور اس کے بعد لوگوں سے مزارات اور معاملات تو رہے. آپ نے نوجوانی کی حالت میں حج کے سفر کی تیاری کی اور دہلی آن کر کے روکے. اپنے ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا دہلی میں ایک بڑا قداور نام ہے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالی، جو سلسلے نقش بند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کر. حضرت مجدد صاحب کچھ گھڑی کے لیے ان سے ملاقات کے لیے جب گئے، حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالی ان کا مزار دہلی میں آج بھی موجود ہے، اگر آپ وہاں ان کے مزار پر حاضری دینا چاہیں تو ٹیکسی اور رکشے والے سے یہ کہیے کہ ہم پرانی عیدگاہ جانا چاہتے ہیں. تو وہ پرانی عیدگاہ سے وہ شہر مشہور ہے اور وہاں حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار اب بھی موجود. آپ جب وہاں گئے تو جانے کے بعد حضرت نے آپ کو 2 مہینے اپنے یہاں روک لیا، روحانی تربیت کے لیے کہیے، 2 مہینے روک لیا. 2 مہینے روکنے کے بعد میں وہ اپنے ایک تذکرے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مجدی صاحب کو جب دیکھا 2 مہینے کیوں روکا، حضرت ان کے مرید ہو گئے، خلافت سے بھی نماز دیے گئے. یہ راز پھر حضرت باق بلّہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ہندوستان کے سفر پر تھا، تو میرا دورہ جب ہوا تو میں سرہند گیا. سرہند کی سرزمین پر مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ باقی بلّہ تم جس سرزمین پر آئے ہو، یہاں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوگا کہ اللہ اکبر، اس کا نام یہ ہوگا، چہرہ یہ ہوگا. مجھے شکل دکھائی گئی اور میں نے شکل کو یاد رکھا. دلی آنے کے بعد میں نے کیا کیا، جتنے بھی دلی کے صوفیہ تھے جو غیر معروف تھے اپنے آپ کو ظاہر، سب کی خانقاہوں میں میں گیا، مگر میں نے وہ چہرہ کسی کا دیکھا نہیں. میں پریشان تھا کہ یہ کون آدمی. جب مجدد صاحب ان کی خدمت میں آئے تو وہ پہچان گئے کہ یہی اپنے وقت کا خطب زمان ہوگا. لہذا انہیں روک کر 2 مہینے انہیں تربیت دی اور جناب انہیں خلافت وغیرہ سے نوازنے کے بعد پھر انہیں روانہ کر دیا گیا. عزیزان گرامی، حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا حال دیکھیے. ان کے ایک خادم تھے خمسامہ، کھانا پکاتے تھے باورچی. ایک دن باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت سارے مہمان آئے. مہمان آنے کے بعد اپنے باورچی سے کہا کہ بھائی تم ان کے لیے کھانا بناؤ. خدا کا کرنا، دیکھیے وہ کھانا اتنا لذیذ پکا کہ جتنے بھی مہمان تھے ان سبوں نے بڑی تعریف کیا، کھانے کی بہت تعریف کی. تعریف کرنے میں جب یہ چلے گئے تو آپ نے اپنے خنسما کو بلایا کہ بھائی آج ہمارے علماء اور مشائخ تمہارا کھانا کھا کر کے بہت خوش ہوئے، اب بتاؤ تم کیا مانگتے، انعام ہم تمہیں دینا چاہتے. تو انعام انہوں نے کیا مانگا، بھائی کوئی 150 روپے مانگ لے، 1000-2000 روپے مانگ لیتے، کوئی مکان مانگ لے، کوئی جاگیر مانگ لے. وہ جناب ایسا آدمی تھا ان کا کھانا پکانے والا، وہ کہنے لگا مجھے آپ اگر کوئی دینا چاہتے ہیں تو باقی بلّہ بنا دے. انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا تیرا، میں ہوں باقی بلّہ، تجھے باقی بلّہ کیسے بنا دوں. انہوں نے کہا نہیں، جب آپ نے کہا کہ میں عطا کروں گا اور تم مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں تو باقی بلّہ بننا چاہتا ہوں. دوست سمجھایا، دیکھ نہیں برداشت کر پائے گا، یہ ضد چھوڑ دے، کچھ اور مانگ لے. مگر خنسامہ صاحب اڑ گئے، کہ جی آپ نے کہا ہے تو پھر مجھے باقی بلّہ بنا، کہا میں تجھے کہہ چکا تو برداشت نہیں کر پائے. مگر وہ نہیں مانا. تو دیکھیے بزرگوں کے نوازنے کا طریقہ، اسے بٹھا کر اپنی ایک نظر جب اس پر ڈالی تو دوسرا باقی بلّہ بنا دی. لیکن ہوا کیا، 2 یا 3 دن زندہ رہنے کے بعد وہ انتقال کر گیا. ظاہر ہے وہ جہو جلال جو حضرت باقی بلّہ کا قلب جس کا متعمل تھا، وہ کوئی دوسرا شخص اس کا متعمل ہو نہیں سکتا. اس طریقے سے وہ نان بھائی جو تھا آپ کا، اس کا عزیزان گرین انتقال ہو گیا. اتنی بڑی شخصیت حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عزیزان گرامی پیر و مرشد ہیں. غرض یہ کہ مجدد صاحب نے سب سے بڑا کمال عزیزان گرامی یہ کیا کہ نظریے اسلام، 2 قومی نظریے کو اجاگر کیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب ایک ہنگامہ ہندوستان میں برپا ہو گیا، لوگ مجدد صاحب کی حمایت پر جب آ گئے، بادشاہ نے خطرہ محسوس کر لیا. اور ہم نے تذکرے میں یہ بھی پڑھا کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک جانب سے ہوا آئی اور اس کے تاج و تخت کو اڑا کر کے لے گئی. معبروں کو بلا کر کے جو تعبیر دیا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہ کیا خواب ہے. انہوں نے کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ، کوئی مرد آہین پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو زیر و زبر کر دے گا. یہ صاحب وہ اس معاملے میں خوف زدہ تو تھا، اس نے کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شرف ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ ہمارے دربار میں آ جائیں. حضرت مجدد صاحب اس کی دعوت پر، اس کے بلانے پر، اپنے 5 خاص احباب کو لے کر جب اکبر کے دربار میں گئے تو اکبر نے آپ کو گرفتار کر کے گوالیار، ایک جگہ ہندوستان میں، اور گوالیار کے ایک شہرت کی وجہ یہ ہے، ایک بہت بڑا قلعہ ہے وہاں جو قلعہ گوالیار کہلاتا، اس میں حضرت مجدد صاحب کو قید کر دیا. ان کے قید کرنے کے بعد وہ ایک عرصے تک اسیر رہے، اور اس کے بعد میں خبر آئی کہ اکبر کا انتقال ہو گیا. اکبر کے انتقال کے بعد جہانگیر اس کا مطلب نشی ہوا. جہانگیر نے جب ساروں طرف نظر ڈالی پتہ لگا کہ مجدد صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہم ان سے ملنا چاہتے اور ان کی رہائی کرنا چاہتے. مجدد صاحب کو بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں رہائی منظور نہیں، ہم گوالی یار کے قلعے میں رہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت مجدد صاحب نے 10 نکات پیش کیے، اگر تم مجھے رہا کرنا چاہتے ہو تو میرے یہ 10 مطالبے ہیں، ان کو تم جو ہے وہ مان لو تو میں رہا ہو جاؤں گا، ورنہ میں قید خانے ہی میں رہوں گا. لیجیے صاحب وہ نکات نہیں کہ جو اس وقت میرے ذہن میں، شاید 10 پورے نہ کر پاؤں. نکات کتنے اہم ہیں وہ سنیے آپ. ان کا سنیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی مسجدیں تمہارے ابا کے زمانے میں منہدم کی گئیں، ان تمام مسجدوں کو عالی شان طریقے سے افسر نو تعمیر کیا جائے. مطالبہ منظور ہے؟ جہانگیر نے کہا جی منظور ہے. ان کا گائے کے گوشت پر جو پابندی لگ گئی، اس پابندی کو اٹھا دیا جائے. یہ پابندی اٹھ گئی، گائے کا گوشت عام گلی کوچوں میں دکھنے لگ جائے اور اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ایسا قانون نافذ کر دیں. انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ایک نقطہ اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ باور کرانے کے لیے تم مسلمان ہو، سارے سرکاری اہلکار جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے بادشاہ سلامت گائے ذبح کریں. ارے ان کا یہ تو بہت گبلا ہو جائے، یہ تو سارے ہندو جو ہیں یہ تو سب بادشاہ سلامت کے متھے لگ جائیں. ان کا ایک شرط یہ ہے، شاہی محل کے دروازے پر بادشاہ سلامت گائے ذبح کریں اپنے ہاتھ، اور تمام حکومتی اہلکار جو ہیں وہ سب موجود ہوں. انہوں نے کہا چلیے صاحب دیکھو جائے گی فوج میں. انہوں نے کہا یہ بھی منظور ہے. انہوں نے کہا سنو، اب ایک نقطہ یہ ہے کہ گائے ذبح کرنے کے بعد وہیں بادشاہ سلامت اور ان کے جتنے مسلم اہلکار ہیں سب کے سامنے گائے کا گوشت کھائیں، کباب اور بوٹی بنا کر کے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ بادشاہ سلامت بھی گائے کا گوشت جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں. اور جتنی غیر اسلامی دفعات ان سب کو ختم کر کے اور نظام اسلام جو ہے اسے اجاگر کیا جائے. عزیزان گرامی، یہ دفعات ایسی اور یہ نکات ایسے تھے کہ جس نے جہانگیر کو اگرچہ ہلا دیا، مگر مجدد صاحب نے ماحول اتنا سازگار بنا دیا تھا کہ یہ تمام نکات پر عمل اور نظام اسلام کے احیاء اور اس کے زندہ کرنے میں اب کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ ہے مجدد صاحب کا کمال کہ جنہوں نے اسلامی نظریے کو اجاگر کیا. اور یہی حال اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئے. پرانے لوگ جانتے ہیں ہوا یہ کہ جناب انگریز کو کیسے بھگایا جائے. ایک نظریہ یہ تھا جس میں بڑے بڑے لوگ بہ گئے، ابو الکلام آزاد اور جانے کتنے لوگ، کہ پہلے ہم یہاں سے انگریز کو بھگائیں اور انگریز جو ہے وہ جب چلا جائے گا تو ہم طے کر لیں گے حکومت کس کی ہوگی. یا یہ کہ پہلے انگریز کو جب ہم بھگائیں تو انگریز کو اتنا متصف پرہیزگار سمجھ رہے تھے یہ لیڈر کہ انگریز ہمیں حکومت دے کر جائے، بھئی ہم نے مسلمانوں سے حکومت لی ہے تو مسلمانوں کو واپس کر کے چلا جائے. لہذا جناب کانگریسی کا ایک بھوت پورے ہندوستان پر سوار ہو گیا اور اس تحریک کا نام رکھا اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت کا کیا مطلب کہ ملت اور جناب کیا نام ہے مذہب کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک وطن کے ہیں لہذا ایک ملت ہیں. اور یہ نظریہ دیا گیا کہ ملت اور جو ہے جناب وہ جماعت وہ اوطان یعنی وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی. ہم چونکہ ایک جگہ کے رہنے والے ہم سب کے سب ایک ملت ہیں. یہ جناب اس وقت یہ نظریہ دیا گیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کے نقصانات کو دیکھ کر، آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندو مسلمانوں میں شادیاں ہونے لگ گئیں، وہی دور جو مجدد صاحب کے زمانے میں تقریباً وہی زندہ ہو گیا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنے لگ گئے اور گاندھی کی تقریریں سننے لگ گئے. آپ کو تو تعجب ہوگا کہ دیسی وہابیوں نے کیا کیا، جو اکھنڈ بھارت کے گرویدہ تھے، گاندھی کو ممبر رسول پر لے آئے، ممبر رسول پر بٹھا کر یہ اعلان کیا. گاندھی کو ممبر پر بٹھا کر تقریر کرانے کے بعد اعلان کیا کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا. مجھے بتائیے صاحب یہ کتنا بڑا فطور تھا. اعلی حضرت دھام کے بغیر کسی کی مرمت رعایت کرنے کے آپ نے 1857 میں وہی بات کہی جو مجدد الف ثانی نے کہی. مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے. جناح صاحب، ڈاکٹر اقبال، بڑے بڑے لیڈر یہ گاندھی کی آندھی میں بہ گئے. اگر کوئی گاندھی کی آندھی میں نہ بہا تو امام اہل سنت ان کے ماننے والے، وہاں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا. کہ گائے کی قربانی کرنے سے ہمارا ہندو بھائی ناراض ہو جائے، گائے کو چھوڑ دو، بکرے کو ذبح کرو، لیجئے صاحب یہاں نوبت آ گئی کہ گائے کی قربانی مت کرو، ہندو ناراض ہو جائے گا۔ جب یہ تحریک چلی، فاضل بریلوی نے تحریک چلائی، تحریک گاؤ خوشی، مسلمانوں کو چاہیے کہ یعنی قربانی گاؤ در ہندوستان۔ شاعر اسلامت فرمائے کہ اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مسلمان گائے کی قربانی کریں۔ پورے ہندوستان میں ہنگامہ عزیزان گرامی کھڑا ہو گیا، اور اعلی حضرت کے ماننے والوں نے اسی دو نظریے کی جنگ لڑی، اور اسی دو نظریے کی جنگ کا نتیجہ پاکستان برآمد ہوا۔ عزیزان گرامی، اگر ہندو مسلم ایک ہوتے تو آپ جانتے ہیں یہ شہر، یہ پاکستان عزیزان گرام آپ کو نہیں ملتا۔ اعلی حضرت کا نظریہ یہ تھا، ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم۔ یہ ہندو کافر برطانیہ کا ہو، روس کا ہو، امریکہ کا، یہ ایک ملت، اور مسلمان کہیں کا بھی ہو وہ ایک ملت ہے۔ کلمہ گو ہمارا بھائی ہے، ہماری ملت تو مذہب سے ہے۔ اور بہت بعد میں جب ڈاکٹر اقبال کو عقل آئی تو یہ شاید اسی زمانے کا شعر تھا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے، ارے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، مگر ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ پھر کہا سبق پر، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام، دنیا کی عمادت امامت کا، ارے بتانے رنگ و خون کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی۔ ان سبوں نے وہ نظریہ قبول کر لیا جو اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ تو ان دونوں حضرات کے کارناموں میں آپ دیکھیں مطابقت، اور ان دونوں نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتیں تو عزیزان گرامی آج مسلمانوں کی اتنی اکثریت نہیں ہوتی، اور یہ سب قدرت کا سامان ہے۔ واللہ متم نور ہی، وہ اس نور کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے قبروں رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔